چی آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، خواسته ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چه شد معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. چقدر خوشبختم، همه چی آروم.